Rising i ponownie Peter Wright z albumu Lights Out. Podczas swojej długiej kariery Peter Wright nagrywał pod wieloma pseudonimami i z wieloma formacjami. Jego muzykę mogą Państwo znaleźć m.in. pod szyldami Band Gastropub Omnibus, Coitus, In Vitro czy Polio. Ta ostatnia nazwa jest szczególnie nieszczęśliwa. Jak wspomniałem, współtworzy i wspiera alternatywną scenę muzyczną w Nowej Zelandii od wielu lat. Aktualnie mieszka w Littleton, choć całkiem niedawno dopiero wrócił z Londynu, gdzie rezydował i tworzył muzykę. Dziś nagrywa jako Peter Wright dla całej plejady wydawnictw muzycznych z całego świata. Posłuchajmy kolejnego fragmentu albumu Lights Out, The Space in Between Space. The Space in Between Space i ponownie Peter Wright z albumu Lights Out. A teraz projekt Jab i album Erk Herbe, album wydany w marcu tego roku. Najciekawszą recenzję tej płyty napisał ojciec autora, czyli John M. Bennett, artysta awangardowy, twórca muzyki eksperymentalnej, ale przede wszystkim poeta pochodzący z Chicago. Jego syn to John also Bennett, jak twierdzi recenzent i w tym przypadku ojciec autora, ekstremalnie utalentowany muzyk, tworzący w wielu stylach, który występował na całym świecie i do tego jeszcze od wielu lat. I choć John M. Bennett jest artystą, który zajmuje się słowem od wielu dekad, to jak sam twierdzi, muzyka jego syna jest niemożliwa do opisania. Jeśli poeta nie jest w stanie znaleźć słów, by coś opisać, nawet znając autora muzyki całkiem nieźle, to ja również pozwolę sobie poprzestać jedynie na zapowiedzi, nie dodając już nic od siebie. Projekt Jab, czyli John Also Bennett, album Erk Herbe, na początek utwór Planner's Beauty. Thank you. A Little Breeze i ponownie John Also Bennett, czyli Jab i album Erg Herbe. Już na zakończenie jeszcze jeden fragment tej płyty, to będzie utwór Distant Patterns. Gorąco polecam zarówno twórczość projektu Jab, jak i muzykę, którą John Also Bennett tworzy w ramach zespołu Forma. Zresztą słuchaliśmy tej muzyki niejednokrotnie w naszych spotkaniach. To grupa związana przede wszystkim z wytwórnią Cranky i przy okazji polecam również twórczość ojca Johna Bennetta, czyli Johna Bennetta seniora. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie. To była audycja After Party. Ja nazywam się Wojciech Barczyński. Życzę fenomenalnej niedzieli i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.